الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي مليؤمني مسباز صوت زينو zikawa juu ya sauti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wala msimkazie sauti mnapoongea naye kama mnapoongea nyinyi kwa nyinyi antaba kwa amalukum wa antum la tashurun yasije kukuharibikieni matendo yenu mazuri mlioyafanya hali ya kuwa nyinyi wenyewe hamtambui. Aya hii iliposhuka ikamrudisha tena Thabit katika kifungo chake kile kile, akijifikiria Thabit anasema ana jahiru sauti, mimi sauti yangu nikiongea ni kubwa, ana min ahli nnar, najihisi ndugu zangu mimi ni katika watu wa motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa tena kwa mara ya pili, akamuita Thabit akafika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia tena maneno kama yale, akamwambia Thabit innaka lasta minhum, Thabit wewe haikuhusu aya hii. Allah akaleta jambo kwa maisha haya ya Thabit ibn Qais, akaleta jambo ambalo ni historia limeandikwa mpaka leo tunalizungumza au tutalizungumza katika hutuba hii insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دugu zangu katika iman, hotuba ya leo kwa kiasi kikubwa itakuwa inaelezea kuhusiana na sahaba anayetambulika kwa jina la Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu. Yatokanayo na sahaba huyu yametuachia somo kubwa kwetu. Ndugu zangu katika imani, yaliyotajwa katika mengi yanayomhusu huyu sahaba ni pamoja na ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo katika surati Luqman ilipoteremka. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika Allah hampendi kulla mukhtalin, yeyote ambaye ni mwenye kujiona, mwenye kujiona yeye ni wa maana, akafanya kiburi, analeta khuyala ima katika maneno yake anaongea kiburi kiburi, au katika matendo yake, au kujiona tu kwa ujumla, Allah anasema hampendi mtu huyo. Mbili, fakhur, anayependa kujifaharisha. Kama kuna zuri ambalo Allah amemkirimu, apenda kujifaharisha aonekane kwamba yeye ni bora. Qur'ani inasema Allah hampendi mtu wa namna hiyo. Sifa ya Thabit ibn Qais ibn Shammah radhiyallahu anhu ndipo utaiona kuanzia hapa. Imeelezewa na binti yake alipokuja Atha al-Khurasani katika mji wa Madina, akaomba kupata habari ya Thabit, ni nani atanipa habari ya Thabit. Akampata binti yake, akawa anamuelezea kisa hiki na mengine ambayo atakuja kutajwa insha Allah. Aya hii iliposhuka, anasema huyu binti wa Thabit, anasema lamma unzila ala rasulillahi, ilipoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii aya, anasema istaddat ala Thabit, maneno yaliyomo ndani ya aya hiyo yalimgusa pakubwa, ikawa hana amani Thabit ibn Qais, hana raha. Wa ghallaqa alayhi babahu, akajifungia mlango. Fatafika yabki, akabaki analia Thabit ibn Qais analia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye hampendi kila mwenye sifa ya kujiona na kujifaharisha. Thabit anahisi aya hii inanihusu mimi, akabaki kwa muda. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoambiwa habari yake kwamba sahaba wako Thabit analia huko hana amani, alipomwita lipi Thabit, kwa lipi? Akasema ana uhibbul jamala rasul, ewe mtume rasulullah, mimi napenda sana kupendeza, napenda nguo zangu ziwe safi, napenda mimi yani kupendeza pendeza. Sasa naona aya inanigusa. Wa ana asudu qaumi, alafu pia mimi ni mtu ambaye nina umiliki kwa watu wangu. Kuna ambao nawaita ni watumwa wangu, kuna ambao mimi nawatawalia. Sasa naona Allah anasema anayejifaharisha Allah hampendi, na mwenye kujiona. Sasa fikiria vile akiona kanzu yake imependeza, halafu yeye kuna watu wako chini yake, anaona moja kwa moja kaingia kati yake, hana amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia innaka lasta minhum Thabit, wewe kwa hayo uliyotaja hapana huhusiki. Bal taishu bikhairin, wewe utaishi vizuri kabisa dunia hii. Watamutu bikhairin, na wewe utaishi, utakufa kwa uzuri kabisa kifo chako Thabit. Wayudkhiluka Allahu aljanna, lakini acha hayo, Allah atakuingiza peponi Thabit. Likapita, Thabit akatulia, akajiona yuko kwenye amani kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini hatimaye baadaye ikashuka aya nyingine, akaona kama ile nimekoswakoswa, labda hii ndio inanipiga. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun, enyi mlioamini, msip zipaze sauti zenu zikawa juu ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala msimkazie sauti mnapoongea naye kama mnapoongea nyinyi kwa nyinyi. Antaba kwa amalukum wa antum la tashurun, yasije kukuharibikieni matendo yenu mazuri mlioyafanya hali ya kuwa nyinyi wenyewe hamtambui. Aya hii iliposhuka ikamrudisha tena Thabit katika kifungo chake kile kile, akijifikiria Thabit anasema ana jahiru sauti, mimi sauti yangu nikiongea ni kubwa, ana min ahli nnar, najihisi ndugu zangu mimi ni katika watu wa motoni. Si kwamba nathania, yani nafsi yake yote aamini hivyo. Akajifungia tena akaanza kulia, analia analia Thabit, hatanii, hana usanii. Mwenye usanii Allah hawezi kumletea bishara, bali ataumbua usanii wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa tena kwa mara ya pili, akamuita Thabit akafika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia tena maneno kama yale, akamwambia Thabit, innaka lasta minhum. Thabit, wewe haikuhusu aya hii. Sauti ya Thabit ni ya kawaida, yeye akiongea sauti yake imejaajaa. Na hapa Allah anaashiria uongeaji usio na adabu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia wewe si miongoni mwao. Hapa akamwambia bal taishu hamidan, utaishi vizuri Thabit, watukutalu shahidan. Hapa anamuongezea bishara nyingine, wewe utakufa hali ya kuwa ni shahidi Thabit, utakufa na utakuwa ni miongoni mwa shuhada siku ya kiyama, wewe ni wa peponi, utakufa shahidi. Wayudkhiluka Allahu aljanna, Thabit, Allah atakuingiza peponi wewe. Hii ni mara ya pili ukiacha ile ya kwanza. Thabit akafulia akaendelea kuishi kama kawaida, walhamdulillah. Allah akaleta jambo kwa maisha haya ya Thabit ibn Qais, akaleta jambo ambalo ni historia limeandikwa mpaka leo tunalizungumza au tutalizungumza katika hutuba hii insha Allah. Baada ya haya yote, Thabit akawa ni miongoni mwa ambao walioshiriki katika vita vya kupambana na Musailama al-Kadhdhab, ambapo alidai kwamba yeye ni mtume tangu wakati mtume akiwa hai, lakini baada ya kufa mtume akazidisha ushawishi wake na wale ambao walikuwa hawajasilimu kwa siku nyingi. Hivi karibuni na mtume anafariki, wakatekwa na mawazo ya Musailama, akaonekana kama ni mtu analeta tashwishi katika jamii ya Waislamu au katika ardhi ya Allah iliyotakaswa. Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu alipoandaa jeshi kwenda kumkabili Musailama ili kumzima kidomo chake kile, Thabit akawa ni miongoni mwa ambao waliohudhuria vita vile. Allah akamkirimu akafa shahidi katika vita hii, kama ambavyo maneno ya mtume yalitangulia, wewe Thabit utauawa shahidi. Akawa ni miongoni mwa waliokufa, lakini Thabit alikuwa na jambo. Thabit alikuwa na jambo alipenda angeweza kulifikisha kwa Abu Bakari akiwa kama ndiyo kiongozi mkuu wa Waislamu, hakufanikiwa. Allah akawa ameshamuondoa duniani, lakini Allah ameliona lililomo kwa Thabit ambalo alitamani lifike kwa kiongozi. Allah akamkirimu tunu hii ambayo ndio tunaizungumza. Thabit alipouawa alikuwa na diru. Diru ni vazi la kujihami na mashambulizi ya mikuki au mishale, ukilengwa ukikupiga unagonga alafu unaangukia huko. Alikuwa nalo zuri sana, akauawa aliyakuwa lile amelivaa. Alipouawa na yuko nalo, mmoja katika Waislamu alilitamani, akalivua kwake thabit, akalichukua. Huyu ni Muislamu, anachukua kwa Muislamu mwenzie. Angalia alichokifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa amepata ndoto mmoja katika Waislamu, moja kwa moja anaona amejiwa na Thabit ibn Qais. Katika ndoto yake akamwambia, uhusika biwasia na kupa maagizo haya, fa iyyaka an taqula hadha hulmun fatudayyihu, na kuonya na kutahadharisha na kupa haya maagizo, usije kusema kwamba hizi ni ndoto zisizo na maana ukaipuuza ndoto yangu hii. Akamwambia, inni lamma kutiltu, nilipouawa pale nilipouawa, marra biya rajulun minal muslimina fa akhadha dir'i, alipita mmoja katika Waislamu akanitoa lile vazi langu lile la kivita, akalichukua yeye bila ya ridhaa, bila ya haki, amelichukua akaenda nalo huko. Wa manziluhu fi aqsa nasi, huyo mtu mwenyewe alipo ameweka, amekaa mbali sana kando kando ya kundi lote lenu nyinyi, hema lake amelijenga kando kando kule. Wa fi khibaihi farasun yasannu fi siwalihi, halafu ukifika kwenye hema lake, alama nakupa hizo, aliyechukua hilo dirieni langu, utakapofika hapo sehemu alipo yeye, utakuta farasi yuko pale anazunguka zunguka kwenye kamba yake aliyofungiwa. Wakad akfa'a ala dir'i burma, halafu hilo vazi langu amelifunika kwa sufuria, amechukua jisufuria akafunika pale. Wa fauqa alburma rahlun, na juu ya hii sufuria ameweka kile kikalio kinachotumiwa juu ya mgongo wa ngamia, amekiweka juu yake. Nenda akamwambia, fa'ti Khalidan, maagizo haya nakupa, umuendee Khalid ibn al-Walid, famurhu, umuamrishe, mwambie Khalid ibn al-Walid aniyabasa ilaye dirai, nataka anirudishie yule mtu vazi langu lile, alirudishe kwangu, sijaridhika kuchukua yeye, nataka alirudishe. Fayaakhudhuha, akisharirudisha likakawa kwangu mimi, sasa achukue Khalid ibn al-Walid na kuagiza haya maagizo. Wa idha qadimta ila khalifati Abi Bakr as-Siddiq, khalifati Rasulillah, halafu ukienda ukakutana na kiongozi wetu khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr as-Siddiq, faqul lahu, nakwambia umwambie hivi, inna alayya min ad-daini kadha wa kadha, mwambie mimi nadaiwa, kuna watu fulani na fulani na fulani wananidai, wa fulanun min rafiqi atiqun, halafu mtumwa wangu fulani yule nampa uhuru. Nenda kwa Khalid, utoke kwa Khalid uende kwa Abu Bakar. Hiyo yote niliyokuwa naelezea hapa inaingia katika mfumo wa ndoto. Alipoamka yule sahaba akaelekea kwa Khalid akamsimulia, Khalid akaondoka au akatuma kikosi moja kwa moja mpaka kama walivyoelekezwa, wakakuta lile hema pembezoni na kuna farasi amefungwa mguuni anazunguka zunguka na cheza cheza pale. Wakamuomba yule bwana akaruhusu, wakakuta kule ndani kuna ile rahali ya ngamia ipo pale, ipo juu ya sufuria, wakaitoa wakaiweka kando, wakanyanyua ile sufuria wakalikuta lile dirhi, akalichukua Khalid ibn al-Walid kama ilivyokuja katika ndoto. Akaendewa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, akaelezewa habari hii kama ilivyotokea na kama tulivyoielezea. Abu Bakr as-Siddiq akatekeleza maagizo yote ambayo yalitokana na habari ile. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ni miongoni mwa ambao waliothibitisha habari hii. Ibn Kathir rahimahullah ni miongoni mwa ambao wameandika habari hii vile vile katika Al-Bidayah wa Nihaya. Hawa ni watu ambao tunaowatambua katika sunna kwa nafasi zao. Habari hii ilipofika kwa Abu Bakari akaitekeleza, Ibn Taymiyyah akasema katika kitabu chake Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyya, alipoandika mlango wa wasia pale akasema watajuzu al-wasiyatu bir-ruqya as-sadiqa, inajuzu kutekelezwa ndoto ambayo ni ya kweli, ndoto ambayo ni ya kweli. Idha dallat ala sidqiha, itakapoonyesha yale yanayoonyesha kwamba ndoto hii ni ya kweli, ikiambatana na mambo ambayo yanaambatana na ukweli wa ile ndoto, itatekelezwa. Akastabili na kisahiki akasema kama nafadha siddiqu fi qissati Thabit ibn Qais, kama ambavyo as-Siddiq Abu Bakar alivyotekeleza maagizo yaliyotokana na habari ya Thabit ibn Qais ibn Shammas. Wanasema huyu ni mtu pekee katika Uislamu ambapo ndoto yake ilitoa maagizo na yakafanywa kazi. Ndugu zangu katika imani, angalia tulikotoka naye Thabit ibn Qais, uangalie ambayo alifanyiwa Thabit ibn Qais, uangalie lililotokea baada ya kufa kwake. Tuna uhakika hii ni habari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamsaidia Thabit ibn Qais kwa lile ambalo anajua Allah limemkatikia, akalipenyeza kwa mtindo huu na likafanyiwa kazi na watu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewabashiria pepo, na mkusudia Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Tunayojifundisha katika habari hii ambayo imethibitishwa na hawa tunaowaamini, hizi aya za Qur'ani kwa sasa hivi tunapozifanyia masahara, aya mtu anasomewa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haoni kwamba aya hii inaniguswa mimi, anamfikiria mtu mwingine, anaona kwamba anagongwa hapo kimondo hicho, rungu hiyo inamkabili hiyo. Mtu hafikirii kwamba mimi nimetakasika vipi na maonyo yaliyopo ndani ya kauli ya Allah hii, mimi natambulika vipi mbele ya Allah kwa aya zake alizoziteremsha na maisha yangu mimi, na mimi kwa dini yangu hii nachukuliwaje mbele ya Allah. Akaangalia akakagua ni wapi anakosea. Haangalii hivyo, anaangalia yule, angalia zinapomgonga hizi aya. Huenda aya imeanza kugonga kwako, ikaenda kwa huyo, ikaenda kwa mwingine, na ikaenda kwa wengine. Hii fikra ya kuona kwamba hizi ni vimondo, hizi zinawatwanga kina fulani, bila ya kuona kwamba wewe ni miongoni mwa ambao wanaotwangwa na hizi aya, hili si usalafi wa sawasawa, na hili ni miongoni mwa ambayo yanakubwetesha uone kama wewe umetakasika, hali ya kuwa kumbe wewe kuna mambo ambayo unatakiwa ujiweke sawa. Haya ni maneno ya Allah. Leo tupo hali ya kuwa yamepitiwa na miaka na miaka, nani atatutakasa sisi kama Allah, kama sio Allah? Tukae kwa mkao wa Thabit wa kujiona kila aya inamgonga yeye, kila aya ajihisi yeye kwanza, ajikagua yeye na kuona kwamba hapana, kama kuna mwingine mimi ni miongoni mwao. Anakimbilia kwa Allah, analia, analalamika, Allah anisamehe mimi nisiwe ni miongoni mwao. Allah anateremsha baraa. Angalia alivyopata bishara mbili na zikawa kuthibitika, zikaja kuthibitika baadaye. Haya ndiyo maisha ambayo waisasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دوغو زانغو كاتكا ايمان كومبا هي نديو نجيا انغاليا واليو بيتا نجيا هي ماتوكيو ياكي يليفو كوا مزوري tujitahidi na tuwe ni watu wa njia hiyo. Tanbihi ambayo nimalizie, sio kila ndoto ambayo umeiona kwenye usingizi wako ndio ya kufanywa kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezigawanya ndoto katika makundi matatu. Ndoto ya kwanza akasema hiyo ni bishara inayotoka kwa Allah, nayo ni kama hii thabit na zilizo kama hii. Lakini ndoto ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni tahzinun minash shaitani. Ndoto nyingine inatokana na shaitani, anakutia majonzi, anakutia hofu, usiwe na amani. Anaweza akujie shaitani akakuamrisha mambo ambayo hayapimiki kwa mujibu wa dini. Achana nayo na wala usimwambie mtu. Na wala haitokudhuru. Kaa na msimamo huo. Jikinge kwa Allah dhidi yake shaitani, uendelee na usingizi wako, uendelee na maisha yako. Na ndoto nyingine itokana yatokana na yale ambayo wewe mayu ati kubihil maru nasahu, ni yale ambayo mtu anabaki akiongea nayo mchana, akiyafikiria mchana, anayatazama mchana, analala yanamjia katika usingizi. Mtume kagawanyisha ndoto katika makundi haya matatu. Usije kuona kwamba kuna ndoto imekujia, sio naambiwa bwana nichinjie mbuzi huko, mkamwage damu kwenye makaburi yangu, si kaburi langu na vipi na ukasema ndoto bwana, hata Abu Bakari pia alitekeleza yako hayo. Wala usije kuegemeza hayo na kwa Abu Bakari. Hakika kuna ndoto za namna hii. Haya ni ambayo tumependa tuyatuleta mbili. Hasa darasa linalofasikana katika kisa cha Thabit, jinsi alivyojiona yeye ni kama ni katika wakosefu wa duniani, likawa kumbe ndio limemnyanyua daraja. Thabit akawa ni miongoni mwa watu mubasharina bil janna, kwa majina yao, kwa ishara, wewe moja kwa moja. Na ikathibitika ishara baada ya kufa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yakatokea tuliyoyataja. Allah atujalie kuwa ni wakweli katika dini yake, atukinge na unafiki, atuweke katika imani iliyo sawa, na atukutanishe na wema kama hawa waliotangulia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.